Udden, också näsbyn nummer två. Här ute på en udde i älven ligger på 1800-talet träpatronen Johannes Sällströms herrgård, senare vanligen kallad just Udden. Till gården hör också en trädgård och mangårdsbyggnadens båda flyglar. Johannes Sällström har gått den långa vägen, liksom flera av de övriga träpatronerna. Som ung arbetar han i Bergmangårdens handelsbod, senare som partner i företaget Bergman Hummel och Company. I mitten av 1870-talet byter han partners när han istället blir kompanjon med Carl Bergbom och Per Adolf Svanberg i deras företag. Johannes Sällström är känd som energisk och på gränsen till otålig. När han till exempel i högkonjunkturen under vintern 1873 är ensam ansvarig för Bergman Hummel och Company reser han upp och ner i Älvdalen till över Kalix och Gällivare nästan en gång i veckan. Ständigt på jakt efter nya möjligheter till uppköp av skog för bolagets räkning. Som gammal blir han svärfar till jägaren och författaren Hugo Samselius. På sina resor samlar Samselius ihop och köper en stor mängd allmogeföremål från Kalix Älvdal till det växande Nordiska museet och Skansen i Stockholm. I dessa samlingar finns därför idag både vagnar, slädar och en forsbåt som alla kommer från familjen Bergman i Kalix. Hugo Samselius har också gjort sig känd som kritiker av tvivelaktiga uppköp av skog och träpatronernas snabba och stora förtjänster. En kritik som inte minst spiller över på hans svärfar Johannes Sällström. Samselius skriver en nyckelroman, en satir där han gör upp med träindustrin. Boken har titeln Paterson och Company och driver allvarligt med rollen som sågverkspatron. Kanske delvis med svärfadern Sällström som förebild. Boken innebär i alla fall en brytning mellan Samselius och familjen Sällström. Med att Samselius bland annat skiljer sig från Sällströms fosterdotter Albertina. Möjligen dras också bokens upplaga in sedan förlaget och Samselius hotats med stämning. Efter faderns död är det en son som tar över herrgården här. Och senare en medlem av träpatronsläkten Svanberg. Herrgården brinner ner till grunden 1947. Titta nu slutligen ut mot älven på de båda öarna Stora och Lilla Fisket. Stora och Lilla Fisket. I älven nedanför udden syns två stycken öar, Stora och Lilla Fisket. Till vänster, det vill säga närmare älvmynningen, ligger Lilla Fisket. Här hålls en kärmarknad sedan 1700-talet. Här byter tunnorna ägare för vidare export. Och i samband med det töms också kärran på överblivet vatten. Alltså det som kallas för kärvräkning. Inte sällan är det köpmän från Tornio och Luleå som kommer hit för att agera mellanhand i kärexporten. Som vi tidigare konstaterat är det också ofta medlemmar av familjen Englund som rent praktiskt utför jobbet med kärvräkning. Med den utrustning som alltså ännu finns bevarad på Englundsgården. En ögonvittnesskildring från Lilla Fisket får vi av resenären Jon Engström när han 1834 skriver om ankomsten till kärmarknaden. Då vankas först en sup och två för välkommans skull. Och om lappen eller lappnybyggan ej opåmint får den tredje så drar han ej länge i betänkande att fodra den. Sedan vederbörande ägare av kära och plankor med mera fått sina behöriga välkomst- och handelssupar så uppgöres affärerna vanligen så att bonden får sina varor för några skäl korn, lite socker och kaffe samt andra kramvaror tillika med så mycket penningar att han nätt och jämnt kan reda sig för länsmannen. Av denna kassa tog det likväl en och annan tolvskilling ränna bort efter ett kvarter brännvin för välfängnadens skull. Och då pimplas det, huller om buller. Marknadsplatsen på Lilla Fisket ligger precis mitt emot platsen för familjen Bergmans gård och handelsboden där. Frågan är väl vilken anknytning marknadsplatsen har till familjen Bergmans tidiga framgångar med handel. Betydelsen för ön som marknadsplats minskar dock successivt sedan en brand härjar där år 1850. Marknaden återupptas efter några år och pågår därefter ända fram till 1880-talet. Besök